Kiss FM is back. You know now. 5, 4, 3, 2, 1. Kiss FM. Welcome to the weekend. Here's Kiss in the mix. Weekend. Yo, party people, are you ready to party? Mâinile sus! E vineri, e weekend! Începe Kiss in a Mix, back-to-back astăzi. Salutare, DJ Young! Și Olix, salutare, domnul Olix. Avem back-to-back, cum spunea și el, adică mixăm împreună timp de 3 ore, plus de rechisurile voastre la 0722 20 60 20. Începem tracklist-ul de astăzi cu Smiley, Love is for Free, Radio Killer Remix. Sasha Lopez vine imediat cu All My People. Și ne întâlnim și cu Ina, Sun is Up. O grămadă de piese mixate timp de 3 ore, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, începe nebunia de vineri. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for. You know the hip man. Sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for. Thank you. Kiss in the Mix. Ina a fost cu Sunny Zav, versiunea Kiss Kiss in the Mix. Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix updatat, îl găsiți ca de obicei pus acolo la zi pe kissfm.ro/kkm, pus la zi, nu pus la zid. Intrați și aveți două opțiuni, cea de play sau cea de download. Desigur, amândouă sunt gratuite, puteți să luați emisiunea unde vreți cu voi. Nu uitați și de opțiunea de like, dați acolo cât mai multe like-uri să... Ne arătați cât de mult vă place podcastul Kiss Kiss in the Mix. Avem Stereosonic, We Rolling chiar acum la Kiss. Yeah. Kiss Kiss Remix, e weekend de nebunie și avem foarte multe delichisuri primite de la voi. La 0722 20 60 20. Hello Kiss Kiss Remix, vă rog frumos să băgați piesa de la Tom Boxer Obsession pentru prietenele mele Adina și Diana. Vă pup, Andreea, pupici și noi, Andreea. Ia uite un mesaj venit un pic înainte să începem emisiunea. Aș dori și un delichis pentru toți prietenii mei, să fie Sasha Lopez, All My People, pentru toți Kissomanii. A fost deja piesa, ne bucurăm că... Semnează Mișu, da, scuze, uitasem să spun, semnează Mișu. Hello Mr. Mișu, a fost piesa, să sperăm că ți-a plăcut. Este weekend, iar eu mă pregătesc de party și ascult Kiss Kiss in a Mix, Valentin din Bistrița. Hello, hello, aș dori și eu Deep Central Music Makes Me Free pentru toți și toate asociațiile studențești. Noi putem schimba ceva, semnează Cosmin. Tracklist-ul continuă cu o super piesă, Caro Emerald, The Night Like This. Imediat Andy și Stella vin cu Happiness și DJ Rino împreună cu Silvia Save Me, varianta DJ Bon Remix PMP Production. Așadar, continuă mixul DJ Anxionix cu voi live până la 10, mare, mare nebunie în weekend. Vineri, Party People, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean. Open your eyes. Silvia, Save Me la Kiss Kiss in a Mix. Mega nebunie, back to back Friday party la Kiss Kiss in a Mix. Urmează pauză scurtă și imediat după pauză ne întâlnim cu Dan Bălan, Narcotic Sound și Christian D și Elena. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Down your chimney, through your radio. Happy Christmas. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Yo, party people, am întors la mix, nebunie mare, este weekend, vineri, Friday party, back to back, Kiss Kiss in the Mix, am răgușit. Avem double an, exact cum v-am promis, Justify Sex, imediat. Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. Și Elena Gheorghe vine cu versiunea Kiss Kiss in the Mix pentru Disco Romancing. Nu uitați de Kiss-ul puțin mai încolo, număr foarte mare, tone de mesaje la 0722 20 60 20 și pe facebook.com/KissFM România. Iar noi în câteva clipe o să vă spunem unde ne găsiți în acest weekend. Adică începând cu această seară și terminând cu sâmbătă noapte. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz. another round. Ooh, my baby. Ooh, ooh, my baby. Slow, slow down. Da da da da da da down. Ai, ai, ai, ce amor me faci sentir. Me paixão na seu carinho, sim, você não foi viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz ao seu subir. Elena Gheorghe a fost, urmează chiar acum rubrica noastră de final de oră, Agenda de Weekend! Parte matinul Kiss FM are în acest weekend ediția cu numărul 160. În această seară ne întâlnim în Motiv Room Craiova, iar sâmbătă seara transmitem live din Club Alegria. Alba Iulia, Olic și Dan Fințescu sunt acolo. În vreme ce DJ Young în această seară in the mix în Piatra Neamț, în Club Scala, la o mega party. Iar mâine seară tot DJ Young este în Câmpul Lung Moldovenesc, undeva în nordul Moldovei, la un party în aer liber. Ne întoarcem după pauză, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Happy Holidays. Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know, now. 5, 4, 3, 2, 1. Kiss FM. Here we go. Thank God it's Friday. Is it Friday already? Countdown started. Kiss Kiss Remix, ne-am întors la mix și ne-am întors cu o piesă care, începând de ieri, beneficiază și de videoclip. Avem chiar acum Nick Camarera și Mike Diamond, Thailanda. Ne întâlnim și cu DJ Young și Aisa pentru Hara și Cana, o piesă nouă și un remix foarte, foarte apreciat de voi deja. Mare, mare nebunie cu piesa asta. Toată lumea întreabă ce piesă e, ce piesă e, oameni buni. Încă o dată vă spun, la fel ca și ieri, țineți minte, notați, Hara și Cana, DJ Young și Aisa Remix. După care Tom Boxer și Alexandra Black vin cu o piesă care îmi place foarte, foarte mult și pe care voi deja ați cerut-o la dedichisuri, Obsession. Avem și numărul de SMS-uri și dedichisurile primite de la voi în câteva minute, 0722 20 60 20. Noi suntem DJ Young și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I got this love around. ce să fac, oare? Să vorbesc, să tac, uite, inima ți-o ofer, tu vrei luna de pe cer, haide. Ce să fac magii de noapte, ce prefac în zi, dacă vorbele n-au spor. Echalo, aleje. Demo, demo. Shot, shot, echalo, aleje. Demo, demo. Ascultă Yo, Party People, o piesă foarte tare, Tom Boxer și Alexander Black, Obsession, la Kiss Kiss in the Mix. Vă spuneam că ne întoarcem cu dedichisurile primite de la voi, hai să vedem. Aș dori și eu un dedichis pentru toți foștii mei colegi de la liceu, cu mesajul: abia aștept să ne reunim acasă de sărbători, ne pupă sau vă pupă Laura pe colegii. Bună seara, băieți, vreau și eu un dedichis pentru viitoarea mea soție, Eliza. Abia aștept ziua cea mare, semnează Răzvan cu inima cât un bloc. Hello, băieți, mă bucur să aud că și anul acesta vă găsim la Winter Kiss-ul de la Predeal. Vă pupăm, Dorina și Corina, ne vedem acolo. Da, mai exact, suntem de săptămâna viitoare. Din ajunul Crăciunului vom fi acolo la baza pârtiei Clăbucet, la o mega, mega nebunie în fiecare zi de dimineață până seara și transmisiuni în direct pe Kiss FM, desigur. Mai avem un dedichis, că tot este luna sărbătorilor de iarnă. Vreau și eu să vă urez de pe acum sărbători fericite. Vă pup, Rodica, mulțumim, la fel și ție. Piesă nouă, remix foarte tare, Tiny Tempter și Eric Turner, Written in the Stars, se aude chiar acum la Kiss. Cea mai bună muzică, ascultă la Kiss! That's why they play my song so many different times. Cause I got more hits than a discipline child. So when they see me, everybody will rap or rap. So now I'm like a young gun, believe a lap or rack. I try teardrops over a massive attack. I only make hits like I work with a racket on my. Look at my jacket, hat, slow down, slow down to earth. I'm bringing gravity back, I'm talking about the major. I want my family back, people work hard just to get all their salary back. Look up the society from the ghetto, like Mallory Black. Man, where the hell was I at? Damn, I used to be a kid that no one cares about. That's what you have to do, you're inflicted. Even on the legal stuff, don't believe in the spade. They say the money's the reason the evil is ace. But have you ever been so hungry you keep for a wait? Mate, now my hunger would even amaze. Great, it feels like a long time coming. Bam, see the thing through that cunning plan. They had the dream, tried to taste, but was the girl know that running man. Yeah, they knew the name for something, I would understand. Plan to change the town, I do 100 grand. Everyone's gonna get their own heads back. It's just like you feel like me. Oh, take your time to trust in me, and you will find infinity. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Kiss Kiss Remix. Am avut Impact și Moving Elements Today the World is Mine. Au filmat și clip, o să-l vedem în curând la televiziunile de specialitate și desigur și la Kiss TV. Până atunci să nu uitați de podcastul Kiss Kiss in the Mix, care se întâmplă să fie updatat la zi. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Vă invităm și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante, da? Intrați pe ovidiusunescu.ro și pe olix.ro, desigur, pentru mega nebunie. Vă invităm și pe noul site kissfm.ro, un site foarte, foarte tare. Și dacă intrați pe kissfm.ro/live să ne ascultați live acolo pe internet, aveți și un chat pentru cei de pe Facebook. Intrați acolo și vorbiți live, noi vă citim mesajele în direct. Martin Solveig împreună cu Dragonet, Hello! Imediat The Sound of Missing You, Dave Ramon, Club Mix la Wild Boy și Amira. Și apoi avem Bob Sinclair, TikTok la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Are you ready? Why? Cause I'm loving you, me right. So me tell her you fine, and me want me and her to combine. Give her the time in the room combining, and now she's living on cloud nine. To the head, be a shot till she take and feel fine. To the head, be a shot till she take and feel fine. It's easy, the girls over easy, we ever go and keep it lying. None of them can't block me, show stop me, don't matter how them do. Girl, if you give me the sexiest wine, girl, if you move your body one side, girl, if you give me the sexiest wine, tick tock, tick tock, the sexiest wine. Girl, if you give me the sexiest wine, girl, if you move your body one side, girl, if you give me the sexiest wine, tick tock, tick tock, the sexiest wine. Piesă, Bob Sinclair și Champagne 2-in-1, TikTok și balsam, desigur. Imediat după pauză ne întâlnim cu Alexandra Stan, Delino și Felipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Happy Christmas and Happy New Year. Happy Christmas, Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss in the mix, ne-am întors la mix și ne-am întors cu number one-ul din această săptămână în Fresh Top 40, Alexandra Stan, Sex or Beat, staționează de câteva săptămâni deja pe podium, pe locul întâi. Ascultați mâine de la 11 Fresh Top 40 cu Șerban Huidu să aflați dacă s-a schimbat sau nu, dacă voi ați reușit să schimbați clasamentul Fresh Top 40 with Șerban Huidu tomorrow. Avem așadar Alexandra Stan, Sex or Beat chiar acum, Delino Private Love imediat și Felipe cu Gitana. Kiss in the mix. Yeah.

beautiful. I say gitana, tú eres mi amor. Gitana, you're so beautiful. I say gitana, tú eres mi amor. Gitana, you're so beautiful. I say gitana, tú eres mi amor. Gitana, you're so beautiful. I say gitana, tú eres mi amor. Gitana, you're so beautiful. I say gitana, tú eres mi amor. Gitana, you're so beautiful. La Kiss Kiss in a Mix avem chiar acum agenda de weekend. Avem așa vineri, adică în această seară DJ Young in a Mix în Piatra Neamț, în Club Scala, și tot DJ Young, dar mâine după amiază spre seară în Câmpul Moldovenesc la un party în aer liber. Iar partidul Kiss FM are ediția cu numărul 160. În această seară ne întâlnim în Craiova, în Motiv Room. Iar mâine, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Alegria din Alba Iulia. Imediat piesa Non-House de la ora 9 și ne întoarcem cu încă 50 de minute in the mix. DJ Young și Olic astăzi, back to back. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Is that you know? Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss in the mix. Hei, puțin după ora 9, după piesa Non House, ne-am întors in the mix la Kiss Kiss in the mix. Friday party, astăzi mixăm împreună back to back Olix și DJ Young. Hello Olix din nou. Hello, hello DJ Young. Sperăm că v-a plăcut piesa Non House. Sperăm că aveți telefoanele în mână și vă pregătiți să dați din nou SMS-uri de rechisuri. 0722 20 60 20 e numărul nostru de SMS-uri care vă așteaptă. Deep Central, Music Makes Me Free. Imediat noul single Radio Killer, Lonely Heart. Și Andra vine cu Something New, desigur, varianta DJ Young Remix, devenită oficială. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss in the Mix, Andra, Something New, piesă nouă devenită hit în câteva săptămâni, varianta DJ Young Remix, am ascultat-o, avem de Kiss-uri 0722 20 60 20. De la Marina pentru iubitul meu Cornel, un de Kiss cu mesajul te iubesc mult de tot, pupici pentru voi băieți. Ei, sunt Alina din Mureș și vreau să vă spun că vă ascult non-stop, Kiss FM cel mai tare, s-o țineți tot așa, yes! Salutare băieți, aș dori piesa Bumpy Ride, e super fine, o seară plăcută, vă pup, Alexa! Vreau și eu Mr. Saxo Beat pentru toate colegele mele de muncă cu mesajul Party de seară, da, pupici, semnează Nora. Se distrează fetele între ele singure. Dacă ele vor party de seară, party de seară să fie. Încă unul la mie, hei, Kiss Kiss Remix, am întrebare, putem să ne înrolăm și noi în Kiss FM Army? Ne-ar face mare plăcere, vă pupăm, Gașca din Brașov. Sigur, cu mare drag, vă dăm uniformele noastre, armamentul din dotare și mergem să luăm împreună cu Asalt pârtiile de la Clăbuceț, Sinaia și Poiana Brașov săptămâna viitoare. Avem Barbra Streisand chiar acum de la Doc Sauce, imediat Stromae, Aloro Dance, Damon Paul Remix și Ryan Andrado, Rush Love. DJ Ang și Olix, voi până la 10, back to back in a mix astăzi. O piesă care face furori în cluburi, este demență, este nebunie maximă, Barbra Streisand remixată la Kiss Kiss in the Mix. Toată lumea cântă, toată lumea ridică mâinile sus împreună cu Kiss Kiss in the Mix. Este vineri, e Friday party și toată lumea de fapt se întreabă who the poop is Barbra Streisand, Barbra Streisand, Barbra Streisand, Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand.

Kiss in the Mix. Avem din nou 2, 3 și agenda de weekend. Partidul Kiss FM se întâmplă la acest weekend cu ediția numărul 160. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în această seară, Motiv Room din Craiova. O să fie acolo și colegii noștri DJ Safta și MC Florin de la stația Kiss FM Craiova. Iar mâine ne întâlnim în Club Alegria din Alba Iulia. De acolo o să și transmitem live începând cu miezul nopții, sâmbătă. Pe de altă parte, DJ Young in the Mix această seară în Piatra Neamț, în Club Scala. Ne întâlnim la un super party, iar mâine live în aer liber, pe scenă, în Câmpul Lung Moldovenesc. Continuăm mixul, avem chiar acum ce avem, Livi și Tara, Dream With You. După care ne întâlnim cu Anda Dam, noul single, Show Me. Împreună cu MC Diri, i-ați auzit live la Kiss in the Mix acum vreo două săptămâni, găsiți și înregistrarea pe kissfm.ro și ne întâlnim și cu o piesă care ne place foarte mult, Intensa Music, rumba portughesă. La Kiss, Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! presente il futuro? Andadam con Didi. Tu e io, mami. Assi. Show me your passion. Venga, mami. Show me your way. Show me your feeling. You're making my day. Show me your passion. Venga, mami. Show me your way. Show me your mind. If you want me to with me. O piesă care ne place foarte, foarte tare, Intensa Music, Rumba Portughesa, un remix foarte, foarte tare. Avea chiar acum Dark Fucio împreună cu Marta Bolanos, ne place nouă foarte mult numele ăsta. La tarde se apuesto triste. Ne induce niște imagini acest nume. Ne inspiră niște treburi legate de weekend. Vă invităm să intrați și pe site-ul kissfm.ro, să votați acolo Fresh Top 40 Top pe care le ascultați mâine de la ora 11 cu Șerban Huidu și colegul nostru DJ Almud. De asemenea, tot pe site-ul Kiss FM vă întâlniți cu Grinch, spiritul cârcotaș al Crăciunului, care va aduce cadouri haioase pentru ascultătorii obraznici. Așadar, intrați pe kissfm.ro/grinch și trimiteți o scrisoare în care spuneți cât de obraznici ați fost anul ăsta lui Grinch și vă premiază Jimmy Da Bandai, după care Let Me Blow Your Mind. Un mashup foarte, foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló.

tare, Let Me Blow Your Mind, o variantă numită Me and My Monkey Dirty Remix pentru Yves și Gwen Stefani. Am auzit că Me and My Monkey e un DJ foarte, foarte tare prin state. Gata, e timpul să ne luăm rămas bun de la ora 11, adică peste fix 60 de minute. Vă întâlniți cu DJ Almur și Constantin la Kiss FM Club Mix. Noi vă dăm întâlnire la petrecerile de weekend și luni ne întoarcem in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Gata, am zburat la Piatra Neamț. Hai repede că pierd avionul. Pa, pe luni. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM.